إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من عذاب النار الله تبارك وتعالى أنسمى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين حقيقة الله أنا وابيننا Hakika Allah anawapenda wale ambao wanakuwa wepesi kurejea kwa Mola wao. Watu wanaorejea kwa Mola wao, wanaotambua makosa yao, wakarejea kwa Allah, wakaomba wasamehewe na Allah. Allah anatangaza kuwapenda watu hao. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ na wale wenye kujitoharisha wanaokaa katika hali ya utohara. Sasa huu mwezi Allah tabarak wa taala amejaalia uwe ni uwanja ndani ya siku 30 tu kwa mwaka, uzitumie ije na ipatikane kwa kuwewe maana ya kurejea kwa Allah. Hata alivyofaradhisha kule mwisho anasema la'allakum tattaquna, ili mpate kuwa ni wenye kumuogopa Mola wenu. Mnatekeleza jambo kwa kumuogopa Allah. Allah anataka muwe hivyo. Miongoni mwa mambo yanayolazimu au yanayobidi sisi tuyape umuhimu sana ndani ya kipindi cha huu mwezi, kwanza kujikagua maisha yako, ukatambua mimi naishi alivyoweka utaratibu Allah au naishi kinamna namna kama inavyosemwa. Uyatambue madhaifu yako, ukibainishiwa kosa au katika kuongea zinaposomwa aya za Allah ukagundua kwamba hilo mimi ni miongoni mwa makosa yangu, basi ufanye haraka sana kujiondoa upande ambao haupo kisheria, haupo kwa namna anavyotaka Allah, ukae upande ambao Allah anakuongoza. Allah anawapenda wanaotubia, lakini akatangaza ni kina nani anawapa huo msamaha. Katika sura An-Nisa akasema innama taubatu ala Allahi, hakika wanapata kusamehewa, msamaha wanaupata upo. Lilladhina yaamaluna su'a bijahala, wale watu ambao wanafanya mabaya kwa ujinga walio nao, wale ambao wanafanya mambo yasiyo sawa, mambo ambayo si sahihi, yapo kinyume na anavyotaka Allah, wanayafanya bijahala kwa ujinga walio nao. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu au anhuma alipokuwa anaelezea jahala, ameelezea kwamba kila mwenye kufanya madhambi ni jahil, kila anayefanya madhambi ni jahil, yani ujinga ni kila anayefanya dhambi ni mjinga. Kama si ujinga ungeogopa madhambi, ila ujinga ulionao unapelekea wewe uyafanye madhambi. Allah tabaraka wa taala akasema thumma yatubuna min qaribin, kisha wakibaini kwamba nilichofanya mimi ni madhambi, nilichofanya mimi ni makosa, nimekosea, sijapatia usahihi, wanarejea kwa Mola wao haraka sana. Allah akasema fa ulaika yatubu Allahu alayhim wa kana Allahu aliman hakima, hao Allah anawasamehe na Allah ni mjuzi na ana hekima katika mambo yake. Wale ambao Allah anawataja thumma yatubuna min qaribin, wakishagundua tumekosea, basi haraka wanakimbilia kwenye kuomba msamaha kwa Allah tabaraka wa taala. Katika surati Al-Imran akasema walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun, hawana sifa ya kuendelea na makosa yao hali ya kuwa wanajua kwamba mimi hapa nayafanya madhambi. Hawana sifa hiyo, watu ambao Allah tabaraka wa taala anawatangazia msamaha, bali katika surati Al-Imran akawatangazia pepo moja kwa moja. Allah atujalie kuwa ni miongoni mwa watu kama hao. Aya iliyofuata akasema walaisati tauba, na wala hawaipati, hawatasamehewa. Sasa usije kuwa upande huu. Upande wa kwanza ni wale ambao wakibaini makosa yao wanarejea kwa Mola haraka sana. Upande wa hawa Allah anaelezea wala hawatoipata tauba yake, msamaha wake hawatoupata. Lilladhina yaamaluna sayiati, wale ambao wanafanya madhambi, wanaendelea na madhambi yao. Hata idha hadhara ahadahumul maut, mpaka mtu anafikwa na mauti, qala inni tubtul ana, anaomba msamaha wakati malaika wale walioifuata roho yake wameshamfikia, ndo anasema naomba nisamehewe, rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu, naomba nirudishwe nikafanye mazuri tofauti na niliyokuwa nayafanya, naomba nipewe muda kidogo nikatengeneze. Allah anasema watu wa namna hiyo hawatopata msamaha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja kikomo akasema inna Allah yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargil, katika hadithi iliyo katika Jami ya Tirmidhi. Hakika Allah anaipokea tauba muda wa kuwa roho haijafikia katika usawa wa shingo, anatafuta kutoa sauti hawezi, anabaki zinatoka sauti zisizoeleweka kutoka hapa kooni. Roho ikishafika kooni hapa kwenye mabega, usawa wa mabega aliyoutaja Allah, kalla idha balagati taraqi, roho inapofika usawa wa haya mabega hapa, hapa ndipo Allah anakata mawasiliano ya kukuelewa wewe. Mambo yote ya dunia pale yanafungwa, ni mahali ambapo hueleweki tena, kwa sababu hatua hii binadamu anapambana airejeshe pumzi katika hali ya kawaida, hawezi apumue sawasawa, hawezi. Pale mambo sasa yamemfikia pabaya. Hakuna anayekuwa mjanja katika wakati huu zaidi ya mja sasa kumrejea Allah, na Allah hataki tena msamaha wako, tauba yako. Ndo akasema hatta idha hadhara ahadahumul maut qala inni tubtu al-ana, akifikiwa na hali hiyo akasema Allah, mimi sasa hivi natubia kwako. Allah anasema siwapi msamaha watu hao. Wala alladhina yamutuna wa hum kuffarun, na wengine ambao pia siwapi msamaha ni wale wanakufa na ukafiri wao. Fa ulaika a'tadna lahum adhaban alim, hao ndio tumewaandalia adhabu kali. Hapo ni mwanzo wa matatizo na hayatawaondokea tena. Allah tukinge na hali mbaya. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatubainishia maeneo na njia na namna ya kuondokana na madhambi ambayo katika kuishi kwetu tumeyaingia. Yapo ambayo yataondoshwa kwa wewe kuswali tu swala tano, ukafunga Ramadhani, ukaswali swala za Ijumaa, ikawa ni sababu kuna madhambi mwenyewe kwa vipimo vyake Allah tabaraka wa taala anajua na anaondoa aina fulani ya madhambi. Hata usiseme Allah nakuomba msamaha, kwa sababu tu ya kudumu na ibada hizi akakuondolea. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akatufundisha baada ya kuswali kwako, kama alivyosema Abu Huraira kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi iliyopo katika Sahih Muslim, anasema Mtume, man sabbaha dubura kulli salati, atakaye mtakasa Allah akasema subhanallah baada ya kila sala, thalathan wa thalathina, akatamka mara 33 subhanallah subhanallah, Allah ametakasika, Allah yuko mbali na ushirikina. Maneno haya ambayo Allah anayapenda akayatamka mara 33, wahamidallah, na akamshukuru au akamsifu Allah kwa sifa njema, alhamdulillah, sifa njema zote anastahiki Allah, thalathan wa thalathina, akatamka hayo vile vile mara 33, wakabbara Allah, na akamtukuza Allah kwa takbira, Allahu akbar, Allah ndiye mkubwa kuliko chochote. Thalathan wa thalathina, mara 33, waqala tamama al-mi'a, mara ya 100, kwa sababu zile 33 33 33, fatilka 99, hizo ni 99 zimetimia. Waqala tamama al-mi'a, mara ya 100 yake akasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa Allah peke yake, na wala hana mshirika, ufalme ni wake, sifa nzuri ni zake, naye ni muweza wa kila kitu. Basi Allah kwa maneno yako haya, mtume anasema anafutiwa madhambi yake hata kama yangefikia mapovu ya bahari. Mapovu ya bahari yote yale kawa ndo madhambi yake yeye, Allah yote anayafuta kwa maneno haya mazuri aliyoyatamka baada ya swala. Hizi ni miongoni mwa sababu za kufutiwa madhambi yako. Lakini yapo ambayo wewe mpaka ukiri, yani haitoshi tu nimefanya zile adhkari na tasbihi baada ya swala, la, mpaka ukiri kwamba nimekosea. Ndio ile ahlul ilmi wanahitaji katika masharti ya tauba, kwanza ni annadama, ujute. Mbili, al-iqlaa, ni kujiondoa, yani unajuta kwa nini nilifanya, halafu ujiondoe kwenye lile jambo lenyewe. Wal-azmu alla yauda fihi, na atie azma ya kwamba hatarudia tena kosa kama lile. Haya ni madhambi ambayo yamefikia hatua ngumu ngumu. Haya hayatoshi tu kwa adhkari zile yakawa yamefutwa, la, haya utawajibika usipoyaombea msamaha. Maeneo kama haya ni lazima wewe uyatambue na ukiri kwamba, Allah, mimi nimekosea katika hili, naomba huruma yako, naomba msamaha wako, sitarudia tena. Haya ndiyo ambayo anayoyataja Allah tabaraka wa taala, walau annahum idhalamu anfusahum jauka fastaghfaru Allah wastaghfara lahumur rasulu lawajadu Allah tawwabar rahim. Hawa watu hawa, huu umma wako, pale wanapokuwa wamedhulumu nafsi zao, wamefanya madhambi makubwa mazito, wangekuwa wanakujia wewe Muhammad, wanakiri utume wako, wanaomba uwasaidie kuwaombea msamaha kwa Allah, wanafika kwako wewe. Na hii kama alivyotaja Sheikh Saadi, hii inataallaki katika uhai wake alipokuwa hai, ama baada ya kufa kwake ni shirki. Huwezi kwenda katika kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam ukaenda kuomba pale. Pale Mtume alipokuwa hai, mtu amefanya makosa, Mtume, Allah anaongoza waende kwa Mtume, wakabainishi na Mtume awaombee msamaha. Allah anasema la wajadu Allah tawwabar rahima, wangefanya hivyo wangemkuta Allah ni mwingi wa kupokea msamaha wao na ni mwenye huruma kwa wao. Ile hali ya kuwa mtu anaonesha unyenyekevu na hofu, basi Allah tabaraka wa taala anamhurumia. Hebu angalia yule ambaye alifanya makosa ya kumwingilia mkewe mchana wa Ramadhani, ameonekana na Allah tabaraka wa taala, ni mambo ya wao wenyewe, yeye na mkewe wamesitirika huko, lakini kila akifikiria kuishi na hili mpaka naingia kaburini, hapana, hili itakuwa ni balaa mbele ya Allah. Allah ameweka marufuku sisi kukutana na wake zetu mchana wa Ramadhani, akanyanyua mwenyewe mguu anaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia Rasulullah, halaktu, ewe Mtume, mimi nimeangamia, nimeangamia, nimeangamia. Rasulullah anamuuliza, wa ma ahlakaka, nini kilichokuangamiza? Waqa'tu ala mraati wa ana saimun, nimemwingilia mke wangu hali ya kuwa na saumu, nimeangamia. Mtume akawa anamuuliza ili kumpa namna ya kuondokana na hili dhambi kubwa. Hapa hakuna nenda kafanya adhkari baada ya swala, hapa ni hili jambo lingine. Sasa japo ni halali kumwendea mkewe mtu katika hali nyingine, lakini ndani ya Ramadhani hili ni zito. Mtume akawa anamuuliza, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, unaweza kupata mtumwa ili umpe uhuru usalimike na kosa lako hili? Qala la, uwezo wa mtumwa sina mtumwa. Hal tastati'u an tasuma shaharaini mutatabiaini, unaweza wewe kufunga miezi miwili ya kufuatana? La, siwezi. Hal tajidu ma tut'imu 60 miskina, unaweza kupata cha kuwalisha maskini 60? Hakuna, siwezi. Akabaki mtume ameangalia, amenyamaza, hajui cha kumsaidia sasa. Kosa ni zito. Kumwambia tu basi nenda yaisha, hapana, jambo ni zito. Ikabaki mtume amekaa na yule sahaba amesimama pale mpaka ilipokuja sadaka sasa ya tende, akampa sasa, basi chukua hivi hapa, nenda kalishe masikini 60 ili uondokane na kosa lako hili ulilolifanya. Mtu mwenyewe ni maskini na tende anazipenda, anaziona nyingi zingenisaidia pia, ameshageuka sasa, anaona hizi nazo zingenisaidia. Akamuuliza mtume, ahala afqara mimi ya Rasulullah, nikampe maskini gani aliye zaidi yangu mimi? Basi nichukue mimi mwenyewe tu hivi tena, na mimi nazitaka. Huruma ya Allah hiyo ndipo utakapoiona. Kule alikosema la wajadu Allah tawwabar rahima, wangemkuta Allah ni mwingi ya kupokea tauba zao, lakini pia anawahurumia. Ikawa mtume akamwambia basi chukua ukale na watu wako. Kosa amelifanya, lakini kwa kuonesha hofu aliyoonesha mpaka akajihisi hana amani duniani wala akhera, Allah akamzawadia hiki kitu. Haya ni matunda ya kurejea kwa Allah tabaraka wa taala. Leo watu wamezoea kufunika funika mambo, wamezoea watu kufunika funika mambo. Angalia ile mwanamke ambaye alifanya uzinifu akapata ujauzito, anamwendea mtume akamwambia, asabtu haddan fa aqimhu alayya, ewe Rasulullah, nimefanya jambo mimi, natakiwa tu nipitishiwe hadi nipigwe mawe nife, nimefanya uzinifu na mimba hapa, na kuomba ewe mtume wa Allah mimi nipitishiwe hiyo hukumu ya Allah, nifike salama kwa Allah. Mtume akampa fursa, akalee mimba, akajifungua, alee mtoto wake mpaka wakati mzuri wa kumwachisha kunyonya. Lakini miaka yote hii anarudi tena, tayari nishatekeleza lile ulioniruhusu. Akapitishiwa hadi mpaka alipokufa, mtume akamswalia. Maswahaba wanamuuliza mtume, atusalli ala hadhi, unamswalia huyu waqad zanat, wakati amefanya uzinifu? Mtume anawaambia vipi? Anawaambia laqad taba taubatan law qusimat baina ahli almadina la wasi'atihum, huyu mwanamke ametubia kwa tauba ambayo lau ingegawanywa watu wa Madina wote, kila mmoja apate tauba itokanayo na tauba aliyopewa huyu hapa, yani ile baraka ya tauba yake na uzito wa tauba yake, wangeweza kugawana watu wa Madina wote na wakasamehewa tauba aliyotubia huyu mwanamke. Hayo ni matunda, anafika mbele ya Allah mzuri kabisa. Leo watu wapenda kufukia fukia mambo. Mwezi wa Ramadhani unapoingia, unatakiwa uambatane na wewe kuangalia makosa yako, urejee kwa Mola wako, ni wapi namkosea Allah, lakini pia kumuomba hidaya, usirudi tena katika yale ambayo Allah hayapendi. Allah atujalie tuwe watu wazuri siku ya kufika kwake. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Ndugu zangu, miongoni mwa mambo Allah tabarak wa taala hapendi ni mtu kutotambua makosa yake. Yaani unaishi hujui makosa, hili nalo ni kosa lingine. Yale makosa yako ni makosa, na kutotambua na kutoogopa makosa ni kosa lingine, tena hili linaweza kuwa ni zito kuliko makosa uliyofanya wakati mwingine. Na uelewe ndilo lililomwangamiza ibilisi hili. Kosa la kutomsujudia Adam ni kosa, lakini majibu aliyoyaleta yakaonesha hajajali kosa lake huyo. Hatimaye Allah tabaraka wa taala akamlani laana ambayo mpaka leo tunagawana katika kuitaja dhidi yake. Usipoelewa makosa yako au ukawa ni mtu mwenye kudharau makosa unayoambiwa, kama alivyosema Allah akiwaelezea makafiri, anasema walladhina kafaru amma undhiru mu'riduna, wale waliokufuru yale ambayo wanaonywa wanaambiwa haya yatakuangamizeni, wao wanapuuza. Katika sura al-Jathiya akasema wailul likulli affakin athimin, atapata adhabu kali mzushi mwenye madhambi, yasma'u ayati llahi, ambaye anasikia aya za Allah, tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha, kisha anaendelea na kiburi chake kama vile hajasikia alichoambiwa. Fabashshirhu bi'adhabin alim, mtangazie atapata adhabu kali sana. Wa idha alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzwa, akielewa kitu katika vitu anavyoelewa miongoni mwa muongozo wetu katika aya zetu, yeye anafanyia masihara. Sasa haya maneno Allah anawaonya wale ambao hawajalijali mambo, usije kuwa ni miongoni mwa ambao hawajalijali mambo, matokeo ni mabaya. Allah tukinge na matokeo hayo mabaya. Allah tujalie kuzikubali saumu zetu, Ramadhani iwe ni kheri kwetu, iwe ni sehemu itakayochangia katika kusamehewa makosa yetu. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.